Tumalizie. Wala ta'taqid ra'a wal khawarij innahu, wala usitakidi rai za khawarij, usitakidi rai za khawarij. Wala ta'taqid ra'a al khawarij, wala usitakidi rai na maono ya khawarij. Innahu, hakika rai yao hiyo, maqalun, ni maneno, liman yahwahu, kwa yule ambayo kwamba atayafuata kimatamanio, yurdi, yatamtumbukiza kwenye moto wa jahannam, wayafdahu, gata fedheheka. Hapa, anakusudia kututahadharisha na rai za makhawarij, na amezitarai kwa kuwa sio dini. Amezitarai kwa kuwa sio dini. Mitazamo yao sio dini. Imetokamana na natija ya akili zao, vile walivyokaa wakatafakari. Hasijasimamiwa rai zao hizo na dalili kwenye kitabu wala kwenye sunna. Na makhawariji wameitwa kwa jina hili la khawarij kwa sababu walitoka, kharaju, walitoka katika taa ya amiri almu'minina Ali bin Abi Talib, na wakamkufurisha Ali. Walimkufurisha Ali bin Abi Talib. Walitoka kwenye taa yake, wakajimega kwenye jeshi lake, na wakamkufurisha kwamba Ali ni kafir. Ali alipoulizwa juu ya wao, je, ni makafiri wale? Akasema la, hum min al-kufri farru. Wao kwenye ukafiri waliukimbia, waliukimbia ukafiri wale. Amunafiquna hum, je, ni wanafiki hawa? Akasema la, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Hawa wanaswali, wanasoma. Akina nani hawa? Akasema qaumun asabatuhum fitna. Ni watu wamekumbwa na mtihani. Fahamu wasammu, wakaingiwa na upofu, wakaingiwa na uziwi. Hawaoni, hawaski zaidi ya fikra zao na rai zao. Ni watu wamekumbwa na fitna hawa na mtihani. Fahamu wasammu, wakaingiwa na upofu, wakaingiwa na uziwi. Mpaka wanamkufurisha Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Ni wazi kwamba huyu kakumbwa na balaa huyu. Ali ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nitampa bendera kesho mtu anayependwa na Allah na mtume wake, na yeye anampenda Allah na anampenda mtume wake. Wakaamka masahaba asubuhi ile kuangalia atapewa nani. Kila mmoja anatamani apewe yeye kwa zile sifa ambazo usiku wa jana alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akasema Umar, mimi ndo mara ya kwanza nimetamani kuwa kiongozi. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu. Kesho nitampa bendera. Nitampa bendera ya kuongoza jeshi mtu ambaye anampenda Allah na mtume wake, na yeye huyo anapendwa na Allah na anapendwa na mtume wake. Angalia maneno mazuri. Na rasul ndiye anayezungumza kwa wahi. Kila mmoja akatamani awe yeye. Asubuhi ilipofika, yuko wapi Ali bin Abi Talib? Ndiye aliyepewa bendera hii. Sasa huyu makhawarij wanasema huyu Ali kafir. Kafiri. Kafiri Ali. Wala takum murjian la'uban bidinihi. Na wala usiwe mtu murji'a. Murjian ni mtu katika murji'a. Pote hili. Khawarij ni pote. Kwa tuzungumza mengi juu ya makhawarij, lakini wakati na uruhusu. Wala takum murjian, wala usiwe murjian katika murji'a, la'uban bidini, mwenye kuichezea dini yake. Kwa kuwa murji'a wanaichezea dini. Ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Ala, eleweni ya kwamba innamal murjiyu, hakika mtu murji'a bidini yamzahu, anaifanyia mzaha dini. Murji'a wanaifanyia mzaha dini. Wanaifanyia mzaha vipi dini? Kwanza, kwa nini wameitwa murji'a? Murji'a wameitwa kwa sababu ya jambo. Irja imekuja kwenye Qur'an, qalu arjih wa akhahu, arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Arjih yani mrudishe yeye na ndugu yake. Na kwenye neno hilo likatoka neno irja. Irja likatoka pote laitwa murji'a. Wameitwa murji'a kwa sababu akharu al-amal an musamma al-iman. Ni wale ambao wameyatoa matendo kutoka kwenye ismu ya imani. Yani kwenye imani wakasema hayaingii matendo. Matendo ya kiibada, matendo ya kidini kwenye imani hayaingii. Tunaelewana vizuri hapa? Wameitwa kwa sababu hiyo, akharul amal anil iman. Wakasema amal au matendo sio sehemu ya imani. Swala yako, tembea yako kwenda kumwangalia mgonjwa, haya ni matendo, hayaingii kwenye imani. Kusoma kwako Qur'an, hayaingii kwenye imani. Sio mambo ya kiimani. Murji'a hao walikuwepo na wapo. Hasa Sheikh amesema usiwe katika murji'a, jitu ambalo kama ni lauba mbidini, laichezea dini. Kwa sababu murji'a wana maneno yao, wanaichezea dini kweli. Mfano anasema la yadhurru ma'al imani dhambun, hakuna dhambi ambalo litadhuru chochote imani ya mtu. Fanya madhambi utakayo, imani yako iko vile vile. Fanya madhambi utakayo, imani yako iko vile vile. Imani yako ni sawa na imani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni sawa na imani ya Abu Bakar na imani ya Umar. Imani si iko vile vile. Madhambi haya hayadhuru kwenye imani ya mtu. Haya ni maneno yao. Ndio maana wanataja hikaya, mmoja wa murji'a, Sheikh mmoja wa kimurji'a alipita kwenye maeneo, akamwona bwana mmoja anakunywa pombe. Yule mnywa pombe akawa anamtukana yule Sheikh. Matusi makubwa kabisa. Yule Sheikh wa kimurji'a akamwambia yule mnywa pombe mlevi, ahadha jazai, haya ndiyo malipo yangu mimi. Waqad ja'altuka mu'minan kamilal imani, ilhali nimekujaalia wewe ni mu'mini mkamilifu wa imani. Yani ndio unanilipa malipo haya mimi? Hamjaelewa. Wamesemaje murji'a? Madhambi hayadhuru kitu kwenye imani ya mtu. Sindo hivyo? Kwa mnywa pombe imani yake iko vile vile kamili, haijapungua. Hasa wanitukanaje mimi ambao nimewafeva kwenye jambo lenu hili? Wewe pombe unakunywa pombe mlevi na imani yako iko pale pale, si unishukuru ulikuwa? Sijaidondosha imani yako mimi, bali wanitukana. Ndio malipo yangu mimi haya kwa itikadi ile ambayo nimeisema juu yenu, kama nyinyi ni waumini wa kamilifu wa imani hata mkinywa pombe. Ndio maana yake. Huu ndio mchezo ambao hautakikani. Sheikh akasema usiwe murjia lauba bidinihi, inama almurjiu bidini yamzah, murji anaifanyia mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa qul inama aliman qawlun wa niyyatun, sema imani ni qawli, qawli ya moyo na ni qawli ya ulimi. Wa niyyatun, na imani ni itikadi. Wa fi'lun, imani ni matendo. Ala qawli an-nabiy musarrahu, kwa mujibu wa qawli ya nabii iliyokuja wazi. Hapa sasa anakwenda kinyume na murji'a. Murji'a wao hawakuingiza matendo kwenye nini? Kwenye imani. Sisi tumeingiziwa matendo kwenye imani, kwamba matendo yako ya kiibada ni imani, na yanakuza imani na yanapandisha imani, na maasi yako yanapunguza imani. Ukifanya maasi imani yako inashuka, ukifanya taa imani yako inapanda. Kila mmoja yuko hivi kwenye nafsi yake. Kwa hiyo imani kwetu sisi ni kauli, imani kwetu sisi ni amali, imani kwetu sisi ni itikadi katika moyo. Na yote haya yamekuwa wazi na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoashiria Sheikh. Hadithi gani? Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ametaja Imam Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani ina sehemu 70 na ziada. 70 na ziada. Au ina matawi 70 na ziada. Fa'alaha, tawi lake la juu imani, qawlu la ilaha illa Allah. Ni kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Qawlu la ilaha illa Allah. Hii ndio tawi la juu kabisa kwenye imani. Wa adnaha, na dogo lake au tawi lake la chini, imafatul adha ani tariq, ni kuondosha, kusogeza udhia, kusogeza njiani. Unapita kwenye njia, umekuta kuna gogo la wasumbua watu kupita, unalisogeza pembeni. Unakuta kuna kinyesi cha mtu, unakizoa na kutupa pembeni. Hii ni tawi la chini kwenye imani. Kana kwamba unaambiwa ukijiona hudhuriki wala hukereki na udhia uliopo njiani, unaupita kama kawaida wala hujali, ikague imani yako. Kwa kuwa adnaha, tawi lake la chini imani, imatatul adha ani tariqi, kusogeza udhia, kutoa njiani. Chupa, gogo, jiwe limekaa vibaya, sogeza pembeni. Muislamu atakiwa aonekane kwenye mambo haya. Wal haya'u, na haya, haya ni tendo la moyo. Shu'batu min al-iman, ni sehemu ya imani. Kwa hadithi moja imetukusanyia mambo matatu. Kauli kwetu ni imani, kauli njema. Matendo kwetu ni imani. Yatokayo moyoni kwetu ni imani. Na tunalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mahawa, kwa mu'tazila, kwa al-murji'a, matendo hayapo. Murji'a kwao matendo hayapo katika imani. Kwao imani ni kusadikisha tu, au ni maarifa tu ya kumjua Mola wako. Kumjua Mola wako ndio imani imekwisha. Kwa maneno yao haya, ina maana kwamba nani, ibilisi ni muumini. Kwa kuwa ibilisi anamjua Mola wake, na akamwambia Rabbi bima aghwaitani, ewe Mola wangu kwa kuwa umenipotosha. Anamjua Mola wake, ukamwita Rabbi, ewe Mola wangu. Kwa hiyo ibilisi kwa mujibu wa itikadi ya Murji'a ni nani? Ni muumini. Kwa kuwa imani kwa wao ni nini? Maarifa, kumjua tu Mola. Na hii si kauli ya sawa. Wayankusu tu tauran bil maasi, na inapungua tauran baadhi ya wakati, bil maasi kwa kufanya maasi, wataratan na kwa mara nyingine, bitaatihi yanni kwa kufanya taa, yanni inaongezeka, wa fil wazni yarjahu na kwenye mizani, wa fil wazni na kwenye mizani, yarjahu inakuwa nzito. Wa yanqusu, hapa anajenga hoja kwamba mbali na kuamini imani ni kauli na amali na itikadi, lakini kadhalika imani inapanda na inashuka. Ndio maana maneno haya, wa yanqusu tawran bil maasi, baadhi ya wakati hupungua imani kwa maasi, wa taratan na wakati mwingine, bi taatihi yanni kwa utiifu wake au tendao mja, yanni inapanda, wa fil wazni na katika mizani, yarjahu huwa nzito mizani yake kwa kupanda kwa naam kwa imani yake. Dalili ziko nyingi kwenye Qur'an. Murji'a wanatakidi kwamba imani ni ile ile, haipungui wala haizidi, ile ile iko kamili, ile ile murji'a hao. Kwetu sisi imani inapanda na imani inashuka, yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah, inapanda imani ya mtu kwa kufanya ta'a. Ukifanya jema imani yako inapanda, ukifanya kosa imani yako inashuka. Na wewe mwenyewe unajihisi kwenye moyo wako kwamba nimezidi kuwa asi. Mimi siku hizi napita na swala alfajiri jamaa, napita mimi siku hizi imani kweli imeniporomoka. Mwenyewe unajiona. Na ikipanda imani, hata kama una pesa yako ya mwisho ya ngama kwenye mfuko wako, sadaka umehimizwa, sadaka aya zimetolewa, hadithi zimetolewa, ikakupanda imani mpaka ukachomoa, ukasema potelea mbali utapata nyingine. Imani yako imefanyaje? Imekupanda. Kila mmoja ni shahidi wa nafsi yake. Wakati gani imani yake inakuwa imepanda? Hata kuangalia haramu. Mwanamke kapita, astaghfirullah, anaangalia chini. Siku nyingine ndo akawa anadoa mwangalia. Basi kimona hivyo jua ashamshuka. Ashamshuka. Potelea mbali. Hizi ni dalili za wazi kabisa juu ya ziyadatul imani wa nuksanu, kupanda kwa imani na kupungua kwake. Na Allah ametaja kwenye Qur'ani aya nyingi, muda umekwenda. Mfano aya 124 surati Tauba. Allah anasema wa idha ma unzilati sura faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Ikishushwa sura wanafiki huulizana, Ni nani miongoni mwenu sura hii imemzidishia imani? Allah anasema fama alladhina amanu, ama wale walioamini, fazadatuhum imana, sura hiyo imewazidishia imani. Na kila kinachozidi kinakubali kufanyaje? Kupungua. Kwa hiyo dalili ya kuwa imani inapungua ni kule kuzidi kwake. Kama inazidi, maana yake kabla ya kuzidi ilikuwa pungufu. Na ziko dalili nyingine katika suratu al-Isra aya 109, mtarejea huko. Na bwana Mtume Muhammad katika hadith alayhi salatu wasalam aliyotaja Imam Bukhari na Muslim anasema ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din, sijawahi kuwaona wenye upungufu wa akili, wenye upungufu wa dini. Sijaona mimi wenye upungufu wa akili na upungufu wa dini wanaoweza kuiumbisha akili ya mwanamume shupavu kama mwanamke, kama wanawake. Manake wakiwa katika alhaidhi dini yao inapungua, hawasali, dini yao inapungua. Na kupungua kwao kwa dini kwenye mazingira haya hawana hatia yoyote, wanavyotuambia ahlul ilm, ndivyo alivyojaalia Allah tabaraka wa taala. Upungufu wao wa akili, ushahidi wa mwanamume mmoja husimama nafasi ya wanawake wawili, kama zilivyokuja aladilla nyingine. Tayib, wadaa anka araa arrijali wa qawlahum, achana na rai za watu na kauli zao. Kwenye dini usishike rai za watu na fikra za watu na kauli zao. Fa qawlu rasulillahi, kwani kauli za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama zilizothibiti kutoka kwake, azka, ni takasifu zaidi, tahara zaidi, wa ashrahu, na hukituliza kifua, hutuliza moyo wa muislamu. Huleta israhu sadri wa ad'a litumanina, huleta utulivu. Mtu akaambiwa kasema mtume Muhammad sallam, basi moyo wake unatulia. Lakini maneno ya watu na rai zao achana nazo. Usijenge dini yako na akida yako juu ya rai za watu walizozibunibuni, kama vile rai za murjia, rai za makhawariji, rai za almushabbiha, rai za almuattila. Achana na rai za watu na fikra zao kwenye dini. Usishike maneno ya watu kwenye dini, mfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwani kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam azka, ni tahara zaidi, safi zaidi, wa ashrahu, na hutuliza zaidi kifua chako na hutulizanisha. Wala takum min qaumin talahau bidinihim, na wala usiwe miongoni mwa wale watu ambao wameijalia dini yao kuwa ni upuuzi, talahau, wakaifanya dini kuwa ni lahwa wa laiba, upuuzi, jambo la upuuzi, upuuzi. Wala takum min qaumin talahau bidinihim, wala usiwe katika orodha ya wale watu ambao talahau bidinihim, wameifanya dini yao kuwa ni lahwa, upuuzi. Ukafanyaje? Fatatuana fi ahli alhadithi wa taqdahu, ukawa unawazungumza vibaya wanawazuoni wa hadithi, wa taqdahu, na kuwajeruhi wanawazuoni wanaosimamia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Waheshimiwe, usiwatani, usiwazungumze kwa ubaya. Hii ni nasaha yake juu ya wanawazuoni waliobeba sharia. Na wanawazuoni wa hadithi ndio wanaoihami dini. Wanawazuoni wa hadith ndio wanaoihami dini ya Allah tabaraka wa taala. Qurani hakuna mwenye uwezo wa kuchomeka chake. Allah alishahidi ya kwamba ataihifadhi Qurani. Kweli si kweli? Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndio ambao tumeteremsha dhikri ya Qurani, na sisi ndio ambao tutailinda na kuihifadhi. Hadithi zimechomekwa nyingi sana, hadithi za kuchomekwa ziko nyingi sana, mpaka zama za, kama sijasahau, Harun al-Rashid, kama sijasahau, alikamatwa mmoja mtungaji wa hadithi za mtume, anakaa huko anatunga tunga, na kulikuwa na sababu za kutunga. Miongoni mwa sababu ni mtu kupata riziki, kwa sababu kitendo kwamba umekaa, wamekuja wanafunzi, wanakuja kuchukua kutoka kwako ilmu ya hadithi, ilikuwa ni fahari. Kwa hiyo wako ambao kama watafanya tabarruati kwa shekhi kadha wa kadha, anakula. Qala Rasulullah SAW, man akala samaka yawma aljum'a dakhala aljanna, atakayekula samaki siku ya Ijumaa ataingia peponi. hadithi hiyo, chukua hiyo. Qala Rasulullah siyo kadha kadha, man akala amba wa shariba ma ashamba ghafara Allahu dhanba wa dakhala aljanna bighairi hisab mardiyan mardiya. Hadithi hiyo inaandikwa, akakamatwa mmoja wao akapelekwa kwa alwali. Huyu tumemkamata anatunga hadithi, yani sio kwamba anasema tu qala Rasulullah, anaiwekea ile hadithi cheni isnadi. Hadathana fulani qala hadathana fulani, ametuhadithia fulani kutoka kwa fulani kwamba alimsikia fulani, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Anafanya hivyo, akapelekwa kwa alwali, alwali hukumu ikatoka akatwe shingo yake au wawe. Kwa kipindi atakiwa amepelekwa kufanyiwa ile zoezi la kuuawa, akawaambia mkiniacha kuna maslahi makubwa sana, nilizozitunga sizo hizo tu ambazo nyinyi mmezipata, ziko nyingi ambazo zimeshaingia kwenye midomo ya watu. Ile kiongozi akamwambia wako watu watakuja kuzichambua, wako kina Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi watakuja kuzichambua chambua zote, fake watazitupilia mbali, muweni. Wakauawa. Sasa hawa wanaosuoni wa hadithi hawa wako ambao kazi yao wamehifadhi majina ya wapokezi wote madhaifu kwenye vichwa vyao. Wapi nilikuwa, ni hapa wapi? Huyu alimamu Ibn Abi Daud mwanzo tulimzungumzia hapa kwamba alisema amewahadithia watu hadithi ngapi kutoka kwenye kichwa chake? Naam? 36. 1036. Akakosolewa kwenye ngapi? Kwa dhulma. Aliporejea kwenye vitabu vyake akakuta 5 ziko sawa. 2 ndio haziko sawa. Hawa ndio wanazoona wa hadithi. Kwa wanakuja wanakusikiliza, hadathana fulani, hadathana fulani. Yeye anajua fulani huyu, wanaopokea kwake ni fulani na fulani na fulani. Wewe huyajui hayo. Amenihadithia Abdallah, Abdallah kutoka kwa Musa, Musa kutoka kwa Rajab. Anakuambia Rajab, Musa hapokei kwa Rajab. Haijawahi kutokea. Musa hapokei kwa Rajab? Hakuna hiyo. Hadithi eka X. Ni kwa X. Tupa. Wanachambua hivyo. Imam Bukhari hawakuwa wanakubali Waarabu. Hakuwa Muarabu Imam Bukhari rahimahullah. Hakuwa Muarabu. Waarabu hawakuwa wanakubali kwa Bukhari ni imamu wa dunia kwenye kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni imamu. Sikusei ni Ibn Hajar au Imam Nawawi akimzungumzia Imam Bukhari, anasema jabalul hifdhi wa imamu dunia. Jabali kwenye kuhifadhi ni jabali Bukhari. Imamu wa dunia nzima hakuna mfano wake. Walipofika kama sikosei Madina, wakazichukua hadithi 100 wakazichanganya changanya isnadi. Chukua hadithi hii, tunachukua isnadi hadithi ya 8 weke huko, chukua isnadi hadithi ya 10 weke kwenye isnadi hadithi ya 40, hivyo changanya changanya. Bukhari, tuambie juu ya hizi hadithi. Wazijua hizi hadithi? Akaziangalia akasema zote dhaifu, sababu huyu hajapokea hadithi hii, huyu hajapokea hadithi hii, huyu hajapokea hadithi hii, huyu hapokei kutoka kwa huyu, hizi dhaifu. Zawaja sahihi, akawarudishia zile isnadi, hii hapa, hii kai pale, hii kai 100 kwenye kichwa. Sasa hawa ndo wanazoni wa hadithi, usiwatukane hawa, wanazilinda hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa kina Sheikh Albani, hawa kina Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ana kitabu al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihain. Jami' ya hadithi sahihi ambazo tumesugundua kwamba hizi ni sahihi lakini hazipo kwenye Bukhari na Muslim. Kwa amedondoa kwenye Sunan at-Tirmidhi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, hizi akazichagua, hizi ndo sahihi. Ambazo hazikuingia humu sio sahihi. Hawa kina Sheikh Muqbil, hawa kina Sheikh Albani ambaye ana silsila al-hadithi as-sahiha, silsila ya hadithi zilizosahihi na silsila za hadithi dhaifu. Ana sahihi sunan ya Abi Daud, dhaif sunan ya Abi Daud, sahih sunan Ibn Majah, dhaif sunan Ibn Majah, sahih Tirmidhi, dhaif Tirmidhi, sahih Targhib. Wamehifadhi watu kwenye vichwa vyao, akikumbana na hadithi akimwona mtu dhaif, huyu si hapana, hii hapana, hii hapana, wanachambua hadithi za Mtume Muhammad. Usiwatukane wanawazoni wa hadithi, ndivyo anavyohusia Ibn Abi Daud rahimahullah. Kisha mwisho akahitimisha, idha ma'taqadta ad-dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Idha ma'taqadta ad-dahra, muda wa kuwa utaitakidi ad-dahra, ad-dahra muda wote wa uhai wako, ya sahi, ya sahi, kuna herufi zimeondolewa hapo, na hii kwenye lugha ya Kiarabu wanaita at-tarkhim au at-tadlil, turakhimu al-kunya, unafuta baadhi ya herufi mwisho, na ina maana katika lugha ya Kiarabu, tarkhim ina maana kwenye lugha ya Kiarabu uonesha mahaba na mapenzi na huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomwita mama Aisha katika mazingira ya kwamba anamhurumia, anampenda kadha, anamwita ya Aish, hamalizi ya Aisha, ya Aish, uje kaitwa kwa huruma na mapenzi. Tumeelewana vizuri eh? Uslub upo kwenye lugha ya Kiarabu. Ah, hata kwenye Kiswahili uone kama tunaiga huko. Ismaili anaitwaje kwa kukata suma? Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, unakata herufi kule. Huona tofauti yetu ikawa ni hatubebi ile maana iliyokusudiwa. Ibrahim atakupiga wewe. Sasa kuna huruma gani na mapenzi gani utakuwa unataka kumpiga? Haiwezi kuwa hivyo. Ibra, njoo ule karanga. Ibra, shika pesa. Naam, imekaa mahala pake tarhim. Angalia mama baada ya Mtume sallam alivyomwita Abu Huraira. Abu Huraira simnamkumbuka kwamba alikuwa kilala msikitini. Ah, radhiallahu anhu, yeye na wenzake katika ahlu sufa. Sasa alikuwa na njaa mpaka anaanguka kwenye swala. Anaanguka chini. Anasema mpaka mtu anakuja anadhani mimi na hata yadhunna aljai annabi junun, kwamba mimi na wazimu, naanguka anguka kama vile mwendo wazimu. Anasema wama bi junun, lakini sina wazimu mimi, lakini aljul, njaa, kuna njaa, naanguka. Na yeye kuomba hawezi walivyokuwa masahaba. Sasa alichokifanya nini? Anasema nikakaa kwenye njia ya msikiti wanapokuja wale masahaba wakubwa. Akapita Abu Bakr Siddiq, nikamsimamisha. Nikamuuliza aya kwenye kitabu cha Allah, ambayo hiyo aya naijua mimi. Lakini nimemwambia, nimemuuliza ili anione tu mazingira yangu. Kwamba Abu Huraira, uone kama una njanjaa wewe. Ndivyo alivyosema mwenye Abu Huraira. Kwamba nimemuuliza ili anilishe. Anasema fa ajabani walam yafal. Akanijibu wala hakufanya nililolitarajia. Abu Huraira, hiyo aya, mbona aya hii iko wazi? Abu Huraira, hivi na hivi na hivi. Asalamu alaykum. Huyo hapo anasema. Anasema akapita Umar. Akamtegea akapita Umar. Nikamuuliza na yeye. Anasema fa ajabani walam yafal. Akanijibu hakufanya, akaondoka. Kawa iko pale pale. Kuambia watu bana njaa ni uma. Masahaba hawawezi kumwaga maji ya nyuso zao. Kinyume na sisi leo hii, mtu kakaa msikitini kasimama jitu zima lina maguvu yake, Waislamu nimeamka leo vibaya kabisa, nyumbani nakuja kula, sasa nimeona ni wakimbilie Waislamu wenzangu. Jitu lina nguvu, linaweza likabeba mzigo stendi. Laomba. Almuhim, anasema famarra alayya Abul Qasim. Akanipitia pale babake Qasim alayhi salatu wassalam. Asema aliponitazama tu usoni, faarafa mabi, akayajua nilionayo. Fatabasama, akatabasamu. Tabasamu kote huku ni anataka kumkaribisha, sababu sehemu aliyomwona Abu Huraira ni sehemu inayohitaji kwanza kumkaribisha. Yani wewe unakwenda kwa mtu, unakwenda kumuomba kitu. Salamu alaykum, salam. Vipi hali sheikh? Salama. Rafika kaza salama. Ujambo? Alhamdulillah. Kwema sheikh? Kwema. ombi lako alipeleka wapi? Walitia mfukoni ondoka zako. Ah, alikuwa anakusalimia tu na kujulia hali, jazakallahu khaira, barakallahu fik, huyo ondoka zako. Nini haja kupokea kiuso kwamba wewe hapa usijali, mimi nafikika, umefika mahala pako. Kwa Rasuli alayhi salatu wasalam alipomtazama Abu Huraira, Abu Huraira anasema fa arafa ma bi fatabassam, akayajua nilio nayo akatabasamu. Baada ya kutabasamu, yani kutabasamu peke yake tayari Abu Huraira anajua ashapata faraja. Alafu bado mtume akaongezea akampa hii tarhim, ya Aba Hirri, hakumuita Abu Huraira, ya Aba Huraira, ya Aba Hirri, eh maskini Abu Huraira wangu wewe, ndio maana tarhim. Il hala hakuuliza, akamwambia ilhaq bina, twenze tu Abu Huraira, ndio kwa akiataka radhiallahu anhu. Akaondoka na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nyumbani. Mtume akabisha hodi, karuhusiwa, akaingia ndani. Kufika ndani akakuta kuna bilauri ya maziwa. Abu Huraira asema ni katabasamu. Mara mtume anamwambia Abu Huraira, nenda msikitini kawaita wenzako ahlu sufa waje washirikiane nasi kwenye bilauri ya maziwa. Anasema lam yakun min ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi bud, hakukuwa na budi tu kumtii Allah na mtume. Lakini yani hii glasi hii na watu ahlu sufa, ahlu sufa wanasema baadhi ya wanazoni wakomia watumia na glasi ya maziwa hii, wapi kwa wapi? Akaenda haraka akarudi akidhani kama atakunywa yeye wa kwanza. Kufika mtume akampa glass, Abu Huraira wajushe wenzako. Ah, kona basi tena shakufa. Kumbe mtume alimuomba Mola wake kwanza, kwa hiyo akamnyusha wa kwanza mpaka akamaliza, yako vile vile maziwa. Akamnyusha wa pili, akamnyusha wa tatu mpaka wakamalizika wa mwisho. Wakamalizika akaondoka, mtume akamwambia ya Abahir, ma baqiya illa ana wa ant, nimebaki mimi na wewe. Akasema sadaqta ya Rasulullah, umesema kweli ewe mtume wa Allah. Mtume akamwambia uqud, kaa kitako Abu Huraira. Akamnywisha sasa, akamnywisha, akamnywisha mpaka mwisho, akasema ya Rasulullah, wallahi la ajidu lahu maslaka, hayana sehemu tena kutumboni ya maziwa. Mtume akamhimidi Mola wake, akanywa ile maziwa akayamaliza alayhi salatu wasalam. Maalu shahid kwamba amumita kwa tarhim ya Aba Hirri, amefukata baadhi ya herufi mwisho, lengo ni kumuonesha huruma na mapenzi na mahaba. Kwa hapa kadhalika shekhe anahitimisha hivyo kwako wewe mtu wa sunna, ya sahi, asli yake ya sahibi, ewe sahiba wangu, ewe rafiki yangu, ndio maana yake. Idha ma'taqatta ad-dahra ya sahi, kama utaitakidi ad-dahra muda wako wote, ewe sahibu wangu, hadhihi itikadi hii niliyokuambia hapa kwenye beti zangu hizi na utungo yangu hii, fa anta ala khairin, basi wewe elewa uko juu ya khairi. Tabitu wa tusbihu, iwe umeingiwa na wakati wa usiku au umeingiwa na wakati wa asubuhi, muda wako wote wewe uko kwenye khairi, muda wako utayaitakidi haya tuliyokuambia hapa. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumuomba Allah tabaraka wa ta'ala atujalie khairi kwa haya ambayo kwamba tumesoma kwa pamoja, na tulipe na yaweke kwenye mizani ya mema yetu siku ya kiyama, na tujalie tuendane na hii itikadi ambayo ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, atuthibitishe nayo kwenye uhai wetu wote mpaka ile siku ambayo tutarejea kwake, kwani kwenye kuitakidi akida ya Ahlus Sunnah ndiko kwenye falaha na ufaulu wa Muislamu. Ee Allah, ni wali dhalik wal qadir alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله. وقت umekwenda liambiwa mwisho saa 3 na nusu, lakini saa 3 na dakika 4 sihaba alhamdulillah tumemaliza maswali. Mwenye swali falyatafadhal.